राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 10 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 शुरू में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भागवत में आया है दुर्लभो मानुषो देह। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। देहिनाम मनुष्य मात्र जितने देहधारी शरीर है, शरीरधारी कितने हैं? 84 लाख शरीरधारी मनुष्य माने जाते हैं ये भूलोक के। इसके सिवाय भूत प्रेत पिशाच देवता यक्ष राक्षस असुर बहुत सृष्टि है, बड़ी लंबी चौड़ी। एक एक ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में अनंत सृष्टि है। उन सब में मनुष्य शरीर ये भारतवर्ष का दुर्लभ है। ये भारताज रे भारत में, ये बड़ा पवित्र देश है। जैसे शरीर में हृदय देश होता है, ऐसे हृदय देश है पृथ्वी का। ये हिमालय मस्तक है, दूसरे सब है देह। तो यहाँ दुर्लभ है मनुष्य शरीर। उस शरीर में आने के बाद दूसरी बात दुर्लभ होती है, अपने कल्याण की इच्छा, अपने उद्धार की इच्छा कि मैं अपना कल्याण कर लूं। और ये दो बात होने पर तीसरी बात और बाकी रहती है, वो दुर्लभ है कि संत महात्माओं का संग। संत नाम साधु का ही नहीं है, जैसे मीरा भाई है, कबीर जी आदि संत हुए हैं। संत एक स्वभाव है, साधु एक स्वभाव है। साधनोति परम कार्य में साधु, जो परम कार्य सिद्ध करे वो साधु है। तो परम तत्व को जानने वाले ग्रस्तों में, साधुओं में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में, सब में हुए, सब महात्मा हुए। ऐसे महात्मा पुरुष का संग ये दुर्लभ है। श्री शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव एतत्, दुर्लभम त्रयमेव एतत्, दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। तो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है आप हम सबको ही, उसमें फिर अपने मुक्ति की इच्छा, तो अपने कल्याण की यद किंचित इच्छा होने से ही सत्संग में आदमी आए हैं। ये तो चूरू में जनता बहुत है, अगर आने लगती यहाँ समावे ही नहीं, परंतु परवाह ही नहीं है कल्याण होगा कि नहीं होगा। दो बातों में लगे हैं, विशेष रूपियों का संग्रह करना, भोग भोगना, इस दो में लगे हुए। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न भी दी थी। भोग और ऐश्वर्य जो आ सकते है, संसार का सुख भोगना और रुपयों का संग्रह करना, ये दो इच्छा है खास मनुष्यों में। वे इसमें रचे पचे रहते हैं, पता ही नहीं हम क्यों आए हैं, क्या पता ही नहीं, बिल्कुल अंधेरा है। तो उनके हृदय में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय भी नहीं होता कि इधर चलना है, कोई ये बात है। कई भाइयों से बातें होती है तो वे कहते हैं हमारा इसका पता ही नहीं, ये कुछ और भी बात है, अरे संसार के भोगों का भोगना और संग्रह करना इसमें लगे हुए हैं। तो यह दुर्लभ चीज है जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा अपने इकट्ठे हुए हैं तो कम हो ज्यादा हो परंतु पारमार्थिक इच्छा है। नहीं तो सुबह के समय अपना समय कौन खर्च के आने में नहीं खर्च करते आते नहीं है। बड़े भाग्य मानुष बड़ा भाग्य होता है तो मनुष्य शरीर मिलता है उसमें बड़े भाग्य पाए ये सत्संगा। पहले बड़े भाग्य से तो मनुष्य मिलता है मनुष्य शरीर, उस मनुष्य शरीर में बड़े भाग्य पाए ये सत्संगा सरस्वती संग भगवान भक्ति की प्राप्ति होती है सत्संग से। तो सत्संग से बहुत सदाम प्रसंगात नव वीर स्तंभिदो भिमंति हृत कर्ण सायना तथा तद्जोषणाद अश्वपवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा और सत्संग मिलता है सदाम प्रसंगात नव वीर भगवान की प्रभाव की कथा मिलती है और उसमें कथा में प्रेम होने से क्रमाद क्रम से अनुक्रम है वैराग्य होता है राग होता है परमात्मा प्रेम होता है। भगवंत हृदय करने तोषणा आशु अपवर्ग वर्तमान श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो सत्संग से ये बातें मिलती है और ये बातें मिलती नहीं है। हर एक आदमी सत्संग के तत्व को जानते हुए कहते रोजाना क्या सुनते हो, तो भाई रोजाना क्या भोजन करते हो। जैसे शरीर के लिए भोजन की खुराक है ऐसे स्वयं के लिए सत्संग की खुराक है। तो सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। धर्म भर में थोड़ा सा सत्संग है, जैसे 84 लाख योनि में मनुष्य योनि दुर्लभ है ऐसे मनुष्य शरीर मिलने पर भी असली वास्तविक सत्संग ऐसे दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ ऐसे मनुष्य शरीर में सत्संग दुर्लभ है। वो हो जाए तो उसे चेत होता है तब दोषात आशु अमवर्ग वर्तन है मुक्ति कोई चीज होता है इसकी तरफ ख्याल होता है होश ही नहीं। तो मनुष्य अपने को मिला है रेत किसी इच्छा भी है अब अच्छे महात्मा मिले वो भी देखो ऐसा करते ना अच्छे महात्मा भी मिल जाएंगे कभी न कभी इस मार्ग में चलते रहे तो इसमें वो मिल जाएंगे। इस वास्ते सत्संग करना चाहिए विचार करना है कि भाई उम्र बहुत थोड़ी रह गई है मरने की बात इतनी खुली है कि गर्भ में गिर जाता है जन्मते मर जाता है गर्भ में ही मरा हुआ जन्मता है दिनों का मर जाता है महीनों का मर जाता है वर्षों का मर जाता है। 100 वर्ष ही आयु मानी गई उसमें कोई ऐसा वर्ष नहीं कि जिस वर्ष में कोई मरता न हो। 100 वर्ष की उम्र में 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष का हो गया अब नहीं मरेगा 1 वर्ष में ऐसा कोई वर्ष है ही नहीं। मृत्यु से खाली 100 वर्ष सबके सब मृत्यु की युक्त है कोई खाली नहीं है। वर्ष भर में कोई ऐसा दिन महीना नहीं है कि इस महीने में भाई अभी तो मलमास आ गया जो कोई मरेगा नहीं ऐसी बात नहीं है। सबके सब महीने खुले हैं और महीनों में 30 दिन खुले हैं। ऐसा नहीं भी आज रविवार है तातील है छुट्टी हो गई है नहीं मरेगा ऐसा कोई दिन नहीं है। और दिन में भी 24 घंटा में कोई ऐसा घंटा नहीं है कि 12 बज गए 1 बजे तक कोई नहीं मरेगा ऐसा कोई नहीं है। सब घंटा 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं कोई मिनट ऐसा नहीं है जिसमें न मरे और मिनट में कोई सेकंड ऐसा नहीं है न मरे। तो मृत्यु हरदम खुली है। इतनी मृत्यु खुली रहने पर भी मनुष्य चेत नहीं करते हैं। जब जाने कब श्वास चला जाए तो सज्जनों याद रखो भगवान को याद रखो। 2 बात खास है मनुष्य के लिए, एक तो भगवान को याद रखना एक दूसरों की सेवा करना, 2 चीज है खास चीज है। तो भगवान रखने की 1 नंबर की बात, दूसरा दूसरों को उपकार करना सेवा करना सुख पहुंचाना हित करना। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों को हित करके दूसरों का कल्याण करना अपना भी कल्याण करना पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, इसके समान कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा सम नहीं यदि माई, दूसरों को दुख देने के समान कोई नीचपना नहीं है, महान नीचपना है दूसरों को दुख देना। आज ये विचार ही नहीं हुआ है। एक बात याद आ गई, किसी को पीड़ा देना बड़ा भारी पाप है, गर्भपात जैसा महापाप लोग कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य है, मैं दुख होता है क्या दशा होगी। दूसरे को पीड़ा देना बड़ा भारी पाप, गर्भ का बालक बोल नहीं सकता, मारने पर रो नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता कि हमें दुख है, ऐसे को खत्म कर देना, यह पापम ब्रह्म हत्या या विगुण गर्भपात नहीं, ब्रह्म हत्या का पाप है, चार महापात बताए करें ब्रह्म हत्या का पाप है, दूसरा गुरु पत्नी गमन पाप है, तीसरा मदपान है, मद्यपान मदिरा पीना, चौथा सोने चोरी और रत्नों की चोरी करना, ये चार महापातक है। इन चार पातकों वाले का संग कर ले 3 वर्ष तो उसको भी बहुत दंड होता है, चाहे ये पाप ना करे, संग मात्र से तो भयंकर दंड। ब्रह्म हत्या का जो छे विद्वान है, पंडित है, ब्राह्मण है, शुद्ध है, उसकी हत्या, जितने संसार में हत्या गो हत्या सबसे ज्यादा पाप ब्रह्म हत्या का है, और ब्रह्म हत्या से दूना पाप गर्भपात का है। ऐसा लोग कर रहे हैं, ग्रहणी नहीं हो रही है, बड़ा दुख है यार, क्या जमाना आया है। तो पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, पीड़ा बेचारे गर्भस्थ बालक ने क्या अपराध किया, आपका क्या नुकसान किया, आपका क्या अहित किया, किसके साथ कोई उसका बैर नहीं है, रो नहीं सका बेचारा, रो नहीं सका, तू नहीं कर सकता पीड़ा को लेकर, उसको मार देना, गर्भपात कर देना, महान हत्या है, महान हत्या है। और फिर अगर मनुष्य जन्म को रोक देना, परिवार नियोजन, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर, लाखों योनियों में, करोड़ों जीवों में, लाखों योनि, 84 लाख योनि और 4 खाने, ये दर से पैदा होने वाले, अंडे से पैदा होने वाले, पसीने से पैदा होने वाले और जमीन में से निकलकर पैदा होने वाले 4 खाने के जीव, ये जितने घास फूस वृक्ष आदि के सब लता पड़े सब जीव है। इन जीवों में दुर्लभ मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर के आने में रोक देना, उसको नष्ट कर देना है, महान हत्या है, महान पाप है। भाइयों बहनों चेत करो, बड़ा भयंकर कलयुग आ गया है, जिसमें ये परिवार नियोजन करते हैं, मनुष्य दुर्लभ उसमें जन्म नहीं देना, पहले जन्मे ही नहीं, ऐसी आग लगा देना, महान हत्या है, महान हत्या, महान हत्या है। तो ऐसा काम नहीं करना, अरे गर्भ में बालक आ जाए तो उसको गिरा देना, बहुत बड़ी हत्या। आप सोचो कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर है, खरे खाते हैं राजी होता है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये भी खा पी राजी हो जाए, आराम कर देते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए। एक सूरदास अंधा था, तो 4 दीवारी शहर के बाहर बाहर परकोटा था, 1 दरवाजा था, तो वो कैसे जाए तो दिखता नहीं है, तो दीवार के सहारे हाथ लगा दिया, लाठी से चलता है, ऐसे चलते चलते कहीं खाड़ा आता है, कहीं पत्थर आता है, कहीं झाड़ आता है, टूटता है, दुख पाता है, तो भाई दरवाजा आ जाएगा तो चले जाएंगे। जहां दरवाजा आया वहां सिर में खाज जली, यूं करते करते निकल गया, अगर दीवार पकड़ी गई, अब वो फिर पूरा दीवार तबाह। ऐसे मनुष्य शरीर ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का दरवाजा है, जो मनुष्य बन गए हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो मुक्ति के दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष साधन का घर है, ये मुक्ति का दरवाजा है। पायन जय पर लोक सिदारा सो परत उपाव है, सिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मुक्ति का दरवाजा मनुष्य शरीर पाकर जो अपना उद्धार नहीं करता, शोकृत रंधक मंद मत आत्मा आत्म कहते महापापी आत्मघाती महापापी होगा, ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है दुर्लभ, जैसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही भोगों के भोगने के लिए संग्रह करने के लिए मनुष्य शरीर बना है, ऐसा कैसे ही मैंने शास्त्र में नहीं देखा है। जो आर्य शास्त्र है, वेद है, पुराण है, स्मृतियां है, संत महात्माओं की वाणी है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, दोनों से ऊंचा उठना तो मनुष्य शरीर में, ये तीन विभाग है उसमें। पापों का फल दुख भोगना हो तो नरकों में, और इसमें किए हुए पुण्यों का फल भोगना हो तो स्वर्ग में, और पुण्य पाप दोनों से ऊंचा उठने के मुक्ति प्राप्त करना हो तो मनुष्य शरीर में। ऐसा मनुष्य शरीर मिला उस शरीर में भी आकर और फिर भी महान हथियार, महान पाप, ब्रह्म हत्या से दूना दूना पाप करना, रात दिन इसमें लग जाना, मनुष्य शरीर में आने नहीं देना, और जीव कोई आना चाहे तो उसका क्या नतीजा होगा थोड़ा आप देखो, उसमें कर देखो। मनुष्य शरीर मिलने वाला है, आपने जन्म नहीं दिया तो वो कहां जन्मेगा? उस समुदाय में जन्मेगा जो समुदाय आपका नाश करता है, क्योंकि वो मनुष्य शरीर मिलेगा आपने कर दिया बंद, तो वहां पैदा होगा, और वहां पैदा होगी दशा क्या होगी आप जरा सोचो थोड़ा सा, क्योंकि आपने बंद कर दिया तो कहां जाएगा वो मनुष्य शरीर, तो मिलना है उसको, तो वहां मिलेगा। बिना कारण नाश करने वाला समुदाय उसमें, मंदिरों के नाश करने से उन्हें क्या लाभ हो जाता है, और मंदिर रहने से क्या नुकसान होता है, आप विचार करो, एक एक भाई बहन विचार करो, कोई मतलब नहीं दूसरे का नाश करना। वो समुदाय होगा पहला, क्या दशा होगी आपकी, मानते हैं नहीं दशा, दुर्दशा है भाई इस बात से, तो आप खराब जरा ख्याल करो। वो यौन बढ़ रही है, करोड़ों करोड़ों मनुष्यों का अभाव हो गया है, हिंदुओं का, भारतवर्षियों का, तो थोड़ा भजन करो, भगवान में लग जाओ। ऐसा भयंकर जमाना है, आप लोगों से प्रार्थना है, आप रुचि रखते हैं तो दूसरों का हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, पर हित सरिष धर्म नहीं, धर्म नहीं है, और भगवान को याद करो। कोटि त्यक्त्वा हरिं स्मरेत् शतम् विहाय भोक्तव्यम्, शास्त्र में लिखा है एक तरफ 100 ग्राम है, 100 भोजन का वक्त हो गया तो 100 ग्राम छोड़ के भोजन कर दो, और उनसे पहले स्नान के, तो सहस्र स्नान मार, 1000 काम सामने है और स्नान का समय है तो 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लो। शतम् विहाय भोक्तव्यम् सहस्रम स्नान मात्रेत्, और लक्षण विहाय दातव्यम्, देने का अवसर आ जाए तो 1000000 काम एक तरफ हो तो दान पहले कर दो, जो कर दे दान करना है तो पीछे करेंगे। लक्षण विहाय दातव्यम्, 1000000 काम एक तरफ एक दान करना है वो तो दान पहले कर दो। दान में बहुत बाधक है, ये शेर जी का शहर है, श्री जयदाल जी, वे कहते थे कि रुपया कमाना हम दुर्लभ नहीं समझते हैं, विषदाती है, हम पैदा कर सकते हैं, पर अच्छे काम में लगाना बड़ा कठिन है, लगाने में खुद का लोभ, घर वालों का, दूसरे सब के, कमाने में तो सबकी सम्मति, लगाने में सम्मति होती नहीं किसी की भी, पगल कहते हैं, समय खराब करता है, बुद्धिमा खराब करता है, तो ये ध्यान बड़ा मुश्किल है। लिखा गया लक्षण देहाय दातव्यम्, अरे कोटिं त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्, करोड़ काम एक तरफ और एक भगवान भजन करना है तो करोड़ काम छोड़कर भगवान भजन करना चाहिए, ऐसा सबसे आवश्यक ये चीज है। सेवा करना लक्षण देहाय, 1000000 काम छोड़कर सेवा करना और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करना, उस भजन को भूल ही गए, रात दिन भगत नहीं मिलता है। कितनी बात विचित्र है, मत भूले मन मोह में बांधु भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ा ठे कुंड रावण देला, यहाँ रहोगे स्थायी हो जाओगे, यहाँ स्थिर हो जाओगे, बहुत इतनी खुली उसके बीच में बैठे कोई, लख चौरासी रूण झूण में रू तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में बांधु भजरे पीव, परमात्मा को याद कर ले निहाल हो जाएगा। ऐसे बैठ जाए निश्चिंत बैठा है, आप हम इतने यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ हुए हैं सत्संग के लिए, सत्संग का समय होने पर हम यहाँ से चल देंगे, अरे यहीं डेरा लगा दे, हमारी जगह है, हम तो यहीं रहेंगे। यह रहने की जगह नहीं है, ये सत्संग के लिए जगह है। सत्संग समाप्त हुआ चलो निकलो, नहीं रहेंगे शाम तो क्या रहने देंगे, यहाँ ज्यादा करो तो आने नहीं देंगे लोग। ऐसे आपने नी ऊंडी लगा कर बैठे, हम तो मनुष्य ही रहेंगे, है किसी की ताकत रहोगे? जैसे सत्संग में समय होने पर जाना पड़ेगा, उसका समय निश्चित है, घंटा भर तो घंटा भर तो रहेंगे, और इस मनुष्य के पता नहीं है कितना घंटा रहेंगे, कितने पल रहेंगे, कितने मिनट रहेंगे, पता नहीं है। इतनी मौत खुली है और निश्चिंत कैसे बैठे हो? आज अगर मरना हो जाए और आपको पूछा जाए कि उम्र भर में क्या किया आपने, कितना भजन किया, कितना दान पुण्य किया, कितनी दुनिया की सेवा करी जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, हाय हाय करोगे? अंत समय में थोड़ा बहुत सत्संग किया उनको आएगा कि अंश क्या किया, तो ये कहता हाय मैंने कुछ नहीं किया। जितना काम करते हो आपको समय नहीं मिलता है, वो कुछ नहीं किया मैं खटेगा, खाते में लिखा जाए, कुछ खाते में लिखा कि हाय कुछ नहीं किया, क्या काम आवश्यक। ऐसा नहीं हमने इतने मकान बना लिए, हमने इतने छोरा छोरी की शादी कर ली, इतना हमने पंचायती कर ली, इतने ब्याह में हम चले गए, इतने उनके काम करने में चले गए, इतने पंचायती में चले गए, इतना सिनेमा देख लिया, इतना नाटक देख लिया, अनेकों की चर्चा कर ली, पर चर्चा इतनी कर ली, ये काम आवेगी आपके? इतनी बीड़ी सिगरेट पी लिया, इतना जुआ खेल दिया, इतना हम ये खेल दिया, ताश खेल दिया, ये काम आवेगा? हाय कुछ नहीं किया, कुछ क्या काम आवेगा वो मृत्यु समय में? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। ये धन जिसके उस साथ में चलेगा, यार वो नहीं लिया तो क्या लिया? अगर भजन नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, असली धन साथ में चलने का नहीं लिया, हाय कुछ नहीं किया, कुछ साथ चलेगा नहीं। अभी जो काम गाड़ी वक्त नहीं मिलता है, लोग कहते हैं मरने को भी टाइम नहीं है, मरने को टाइम नहीं मिलेगा तो मरेगा वो तो ग्रास ले यूं करते जीते खत मुंह तक ग्रास नहीं पहुंचेगा या मर जाएगा। ऐसी बात जोध में एक तांगे वाला पूछा लेकर जाता था, उसको पहुंचाने के लिए उसने चाबुक उठाए यूं मारने लगा, कोई कुछ लुट गया, चाबुक नहीं मार सका, घोड़े थे खत्म हो गया। ना परिसर की बात है, एक पंडित थे वो गरुड़ पुराण बांस करके आ रहे थे, हरि प्रसाद जी वो पंडित साहब ने मिले, क्या लाए हो, कितनी भेंट आई है, कहते इतने नारायण इतना आया है, एक बात वही खत्म, वही खत्म हो गई, घर पर नहीं पहुंचे तो हार्ट फैल हो गया। अपना हार्ट फौलाद का है किसी का फौलाद का, वही हार्ट है, वही मसाला है, ये सब जितने छोटे बड़े बैठे हैं ये इस बार यही मसाला, एक मसाला है कि है फौलाद का, धोखा बना हुआ निश्चिंत कैसे बैठे कर आगा ने छोड़ा गुजियान डाले, आगे विचार करो। मनुष्य होता है विचार करता है, यहाँ से आप कहीं भी जाते हो तो भाई वहाँ सवारी मिलती है कि नहीं, रहने के लिए वहाँ धर्मशाला है कि नहीं, कोई परिचित है कि नहीं, सोचते हो। यहाँ शरीर छोड़ जाओगे तो पता है कहाँ जाओगे, कंसारी होती है कूदती है, पड़ेगी कहाँ, आग में पड़ेगी, पानी में पड़ेगी, कहाँ पता ही नहीं, कूद गई यहाँ से, कुम्भधारी कूदिया दीजिए गिरने दोष कूद गया, या खत्म हो जाओ कहाँ जाओगे? एक विचार किया है, अगर भगवान का भजन किया हो तो भगवान का धाम हमारे तैयार, जब गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, उसे पहचान होगी तो वहां पहुंचोगे, अरे नहीं तो कहाँ जाओगे? आपने कैसा कैसा काम किया है, उन कामों के बाद नरक मिलेंगे। यहाँ जो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके पैसा कमाया है, पैसा तो रह जाए यहाँ, माजी भाई खावेंगे, नरक भोगोगे आप। जरा ध्यान दो, आप हिसाब करने वाली जाति हो, आप हरेक हिसाब से काम करते हो। आप एक राजपूत थे तो सेठ ने ऊंट भाड़े किया कि ठाकरा मन पहुंचा दे, कहा चालू ऊंट पर चले चले गए, सामने मिल गया डाकू, डाकू मिल गए डाकू से मुठभेड़ हो गई, तो राजपूत थे वो, तो डाकू को उठा दिया तो उनकी लागी तलवार की घाव हो गया, तो सेठ ने सोचा थोड़ा पेशाब कर दो इस पर तो ये घाव पके नहीं, घाव पर पेशाब पकेगा नहीं, घाव ठीक हो जाएगा, ये पेशाब दवाई है, खाओगी। मैंने देखा खेतों में काम करने वालों को कसी जानवर द्वार से लग जाती है ना, पेशाब का रूप करते, वो पकता नहीं ठीक हो जाता है। तो शेर का घाव लग गया तो पेशाब कर दो, कहते ताकड़ी नहीं है यहाँ, कितना पेशाब करूं, क्या भाव लगेगा उसका, तरह नहीं है, ऐसे हिसाब करने उठ जाती हो आप। अब तुम्हारे लिए तरवार खाई उसमें मारवार कहावत है, ऐसा आदमी बाड़ी पर मुते, बाड़ी पर नहीं मुते, बाड़ दे तो उस पर मुते हो नहीं, ऐसा आदमी है स्वार्थी, इतना स्वार्थी है बाड़ी पर नहीं मुते, आ कहावत है मारवाड़ी, ऐसी दशा, इतना हिसाब करने वाले, ये तो करो कि आप हिसाब करने वाले हो, आपने काम किया है झूठ कर बेईमानी ठगी धोखेबाजी की है, इसका जो फल मिलेगा तो क्या दशा होगी, पड़ेगा काम दूतों से, धरेंगे मार जूतों से, गुर्जर की घमसान से टूट जाएगी टाट, जहां याद रखो आप यहाँ निस्संग होकर बैठे हो, यहाँ ऐसी नहीं है, या दाज तो नहीं है गुरु दाज पोपा भाई को, ऐसा नहीं, इस वास्ते आप सावधान हो, भगवान को याद करो, उपकार करो, दीनों की सेवा करो। धन कमाया हुआ आपने पसीने से कमाया, वो तो अगरों के हाथ पड़ेगा, वो पाप किया सब आपके साथ चलेगा, धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सबका सब आपके साथ चलेगा, जैसा क्या होगी, क्या सोचो इसमें, आप अपने लिए नहीं सोचे दूसरों को क्या याद करोगे, क्या सेवा करोगे, क्या सुख पहुंचाओगे, होश नहीं है, होश थोड़े होश में आ जाओ भाइयों बहनों सभी, ये गर्भपात पर हाँ तू ही करा दे, तू ही बदले से निकाल दे, तू ही गर्भ गिरा दे, तू ही थैली निकाल दे, ये कर दे, तू ही कर दे, तू ही कर दे, कितना भयंकर पाप कर रही हो आप, सोचते रही हो क्या दशा होगी, क्या हिसाब पूछेगा तब, हिसाब पूछे हजूर भाई लेखा दिया नहीं जाएंगे, क्या सेवक सास चोर भया हाथ जम के हाथ बिखाएगा जी, जमने पर पड़ेगा महाराज, सब पूछेंगे क्या करते हो, तो आप जरा सोचो, धन कमा लिया झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके धन कमा लिया, वो धन यही रहेगा, भीतर में क्या पड़ा कि भीतर में पड़ गया पाप, साथ में चलेगा ये पाप, ये शरीर है इस साथ में क्या जाएगा, जो आपने पाप किया है पुण्य जाएगा वो साथ में जाएगा, स्वभाव आपका स्वभाव जो बन गया वो स्वभाव बन जाएगा, कहीं भी जिनके लड़ने की आदत पड़ी हुई है वे जल भरने को जाते वहां लड़ाई करते, स्टेशन पर लड़ाई करते, गाड़ी में लड़ाई कर ले, आपस में बातें कर लड़ाई कर ले, कुटुंब में लड़ाई कर ले, लड़ाई का स्वभाव तो कुत्ती जाए कुत्ते लड़ेगी, यहाँ चूरू की बात हमने सुनी है, भक्तनाथ जी महाराज रहते थे, शेठ जी का शहर है ये, शेठ जी जयदयाल जी का जन्म स्थान है, तो वो गांव गए थे तो बात पूछी, तो सत्संग किया, तो भक्तनाथ जी महाराज से पूछा, तो बात चलते चलते दो वेश्य भाई अग्रवाल सत्संग करने के लिए आते थे, तो किसी ने कह दिया महाराज ये जो आपके सत्संग करने के लिए आते हैं दोनों ही, ये दोनों तो प्रेम रखते हैं, पर इन दोनों की स्त्रियां जेठानी देठानी आपस में दोरानी और जेठानी तो लड़ती है, घर में काय होती है घर में, तो महाराज ने पूछा क्यों ये बात सच्ची है, महाराज क्या करें हम तो आपस में प्रेम रखते हैं, उन लुगाइयों की मिलती नहीं आपस में लड़ाई करती है, महाराज ने कहा तुम लाओ यहाँ लाओ मैं बात सुनाऊंगा, वृद्ध संत थे, तो एक दिन आई तो महाराज आज दोनों आई हुई है सत्संग में है दोनों ही, तो बाबा जी बोले कि बेटा तुमने सोचा है लड़ाई करने वालों क्या होता है, जो लड़ने का स्वभाव बना दिया आदत बना ली लड़ने की, तो लड़ने की आदत तो कुत्तों की, स्वभाव तो तुमने बनाया चोरी भगवान बदल देंगे, जैसा स्वभाव बनाया चोरी दे देंगे, इस चोरी को क्यों खराब करो, मनुष्य की चोरी को क्यों खराब करो, लड़ने के लिए कुत्ता होता है, कुत्ता जो लड़े तो कुत्ता में कुतिया बना देंगे, अभी तो तुम्हारी लड़ाई का समय नहीं मिलता, रोटी बनानी पड़ती है, बालकों को पालन करना पड़ता है, झाड़ू देना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, बर्तन मलने पड़ते हैं, इतना काम लड़ाई में ज्यादा समय मिलता नहीं, कुतिया बनेगा रात्रि दिन लड़ो कोई काम नहीं कोई धंधा, लड़ने का शौक बने कुतिया बनाएंगे, लड़ने की शौक है तो हरदम लड़ाई हो सके जैसे भगवान चोरी बताएंगे, तो कुतिया बनोगी लड़ती रहोगी, हम सुनते हैं कि वो लड़ाई मिट गई कि बाबा जी बूढ़े संत कह रहे हैं कुत्ते बन कुत्ता बनना पड़ेगा, तो ऐसे स्वभाव आप बनाओ जैसे आगे दशा होगी दया का, क्षमा का, उदारता का, सबको हित करने का स्वभाव बनाओगे तो आपको कुत्ते की सांप की जूनी आपको मिल नहीं सकती। क्यों? वैसा काम आप कर सको ही नहीं, आप में आदत ही नहीं है। को घर आतो सो तो मूर ही शुभा तो नम, ऐसे घुर्रा तो मानो स्वान है कथा उसो, घर पर आ जाओ तो अरे क्या है मेरे घर में, क्यों आया तो मेरे घर में क्यों, तो उसको कुत्ता बनाएगी आप जिसकी छुपेगा भाव भाव भाव कर देगा। क्यों? शोभा तो तुम बनाएगी पहले, भगवान के शोभा बनाया तो मैं बदल दूंगा, कुत्ता बना देंगे तो नीच जोरी मिलेगी, नर्क मिलेंगे, क्या फायदा रखोगा कुत्ते। इस वास्ते आप चेत करो, भगवान का नाम लो, हर दम चलते फिरते उड़ते भगवान को याद करो। आपके यहां जन्मने वाले शेर जी ने कितना काम किया, गीता प्रेस के द्वारा कितना उपकार किया है दुनिया का, विदेशों में प्रसिद्ध हो रही गीता प्रेस ने बहुत काम किया। ये हरिप्रसाद भगीरथ है, ये भी यहाँ के जन्म थे। हरिप्रसाद भगीरथ छपा घर बम्बई में जो छपा है वो भी शुरू के जन्मने जन्मे हुए थे। आपके शुरू में कैसे कैसे पूर्व जन्मे, उस शुरू में रहते हुए आप होश में नहीं आते हो, क्या क्या पूर्व ऐसे हुए जिसमें आप भी विचार करो तो कितनी बढ़िया बात है। ऐसे चेत करो भाइयों बहनों, समय है अभी, जब तक मर नहीं है जाओ तो स्वस्थ मितम कले, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, मृत्यु नहीं आ गई है, वृद्धावस्था नहीं हो गई है, जब तक ही परमात्मा की प्राप्ति कर लो। प्रोदीप्ते भवनेत कूपकरणम प्रत्युद्यम श्रीषा, अगर मौत आ गई तो फिर क्या आग लग गई तो क्या, कुआ खोदो, कुआ कुआ तैयार करो बुझाएंगे, राख उड़ जाएगी, मैंने आज कुआ खोदे पानी आएगा, तब तक ऐसा अंत समय में कुछ कर नहीं सकोगे और रोते हुए जाओगे, रोते हुए जन्मे, रोते हुए काम करते रहे, हाँ ये नहीं है वो नहीं है, रोते रहे, रोते रोते जाओगे, रोते रोते ही रहोगे नरकों में। ये जरा सोच करो, होश करो, कर क्या रहे हो। इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ, विद्यार्थियों के नाई तुम पढ़ाई करो, भगवान का नाम दो, कीर्तन करो। निव्य न्यासी के समय में आया था यहाँ तो इसमें महाराज बालक आपस में करते करते बात मैंने सुनी, उस समय बच्चों की बात बताओ, विद्यार्थियों की, यही विद्यालय है, उसमें विद्यार्थी बात करते हैं तो मैं और चिमन राम थे हमारे सहपाठी, तो हम चुपचाप आए थे, ये पता ही नहीं भी पढ़ा लिखे हुए है, हम तो आए थे सत्संग करने के लिए शेर जी के पास। शेर जी तुम मामूली समझते हो, मैं मामूली नहीं समझता हूँ, उनके पास रहा हूँ वर्षों तक। तो उस समय विद्यार्थी बात करते ज्ञान क्या होता है, के है के हुआ है, ज्ञान क्यों है, ज्ञान छोड़ो बोले बेरो फट गयो, मैं कैसी व्याख्या करी सुंदर, बेरो फट गयो ऐसे स्वर बोले वो, मैंने सुना कैसी तात्विक बात की, बेरा बोले पता लग गया और ज्ञान क्या है सब पता लग गया, बेरो फट गयो कितनी बात बढ़िया करी। ये सुनता था विद्यार्थियों से, ये विद्यार्थियों में बातें होती थी, आज ये 60-62 वर्ष पहले की बात है, तब आया था मैं, अब आज क्या है भगवान जाने, पता नहीं, पता नहीं है कहां वो विद्या अध्यापक थे, एक भी अध्यापक दिखते हैं पुराने, क्या नाम है, और कोई दिखते ही नहीं है पुराना, कोई आदमी दिखते ही नहीं, ये भी विषय आए मुझे, परंतु तो मेरे देखने में थे, मेरे देखने में अंत तक यहाँ तक देखा, 5-7-10 वर्ष पहले की नई दिखती है सृष्टि, जो विद्यार्थी नए नए आते, नए नए अध्यापक आते, नई नई बात होती है, कितना विलक्षण विद्यालय, कितना विलक्षण शुरू गांव उसमें रहने वाले भाई बहनों, आप जरा सोचो भगवान में लगो सच्चे हृदय से। क्या जयदयाल जी कोई विशेष धनी आदमी है क्या आपकी दृष्टि में, ये गोविंद का कोई विशेष धनी है, साधारण है, जो होते हैं दूसरे ही होते हैं, बहुत से उनसे कमजोर भी, बहुत बल्लभ भी, बहुत ज्यादा कोई धनी सही भी है, पर ज्यादा धन वाले नहीं है, कोई विद्वान थे क्या, पढ़े लिखे ही नहीं थे इतने, पर बात हृदय में एक गीता का प्रचार हो लग गई। शेर ने खुद ने कहा कि ये जो इदन दे ना तपस्काय कर का है, ऐसे अध्यक्ष दे जीवन, इसका अध्ययन करे उसके समान मेरा कोई प्यारा नहीं है, तो सच की भगवान क्या प्यारा होना, गीता का प्रचार करना, ऐसा गीता का प्रचार किया बम्बे के छापा खाना में गीता छपनी बंद हो गई, एक बढ़िया ने विचार किया, इतना काम आप कर सकते हो, आपके सामने हुआ आप कर सकते हो, भजन बदल सकते हो, लोगों को लगा सकते हो। ऐसा सुंदर अवसर मिला यार, वो अवसर जा रहा है, कब चेत करोगे? कौन सा दिन होगा जिस दिन आप विचार करोगे? क्या कोई बूढ़े हो जाओ करोगे, जवान हो करोगे? यार पहले राम नाम सत्य बोल गई तो क्या करोगे? मृत्यु का तो कुछ पता नहीं है, यार बैठे हैं और काम, वो जरूरी है, वो जरूरी है, वो जरूरी है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि इति चिंता, मरिष्यामि मरिष्यामि इति मरिष्यामि विस्मृतम्। करेंगे वो तो संदेह है, जिसे बालक बड़ा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ब्याह होगा कि नहीं पता नहीं, किसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं पता नहीं, कैसे मरेगा कि नहीं कैसे पता नहीं, मरेगा जरूर मरेगा। तो मरना जरूर है, उस दिन के लिए कोई ले लो भाई हो बहनो, जो मृत्यु समय में भी ठीक है, इतनी पूजित हमने कर ली। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, ये धन जिसके पास में वो धनी है। कितनी विलक्षण बात है, और राम धड़ी सोड़े पड़ी सब कोई खेला, इसमें किसी की हद नहीं। आप कितना ही हुनर करोगे तो किसी तिजोरी खुलेगी, किसी पेटी खुलेगी, किसी बक्सा खुलेगा, तब रुपया मिलेगा। रोड जोड़े नहीं मिलते रुपये, किसी हुनर से उसको राजी करोगे तो रुपया होगा। राम नाम राम धड़ी सोड़े पड़ी सब कोई खेलो, आज दावा नहीं संसार, जीते सो ले जाए, जो जीते वो ले लो अपना। ऐसे छोड़ा पड़ा धन, मना क्यों नहीं राम कही दे रहे, राम क्यों नहीं कहता तो ये पड़े धन क्यों नहीं लीजिए रे, पड़ा धन हुआ छोड़े पड़ा हुआ, धन साथ में चलेगा और वो साथ से रहेगा नहीं। तो सज्जनो उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। धन के मद में आकर, धन के लोभ में आकर झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी मत करो। ये साथ कूड़ा कचरा भीतर भर लेते हो, भीतर इसका बड़ा नुकसान होगा, दुर्दशा होगी, अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, शुभ जन्म नहीं मिला था, ऐसी दिशा होगी। इस वास्ते सज्जनो याद करो, प्रभु को याद रखो, भगवान को याद रखो, उपकार करो, हो सके तो बढ़ोगा। कितना जीवन है, बहुत सा जीवन चला गया है, चला गया उसका तो पता ही, तो मर गए। लोग कहते हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं। जितने वर्ष आपके आए उतने मर गए, बाकी कितना पता नहीं है, मगर इसका पता है जितने जी गए उतने तो मर ही गए, सच्ची बात है। बताओ इसमें झूठ हो, बताओ कोई, पता ही हम करेंगे रहेंगे, पता है मर रहे हो, अरे जी रहे हैं, मैं आपको जी रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। आप हम यहाँ पर आकर बैठे, उस समय जितनी उम्र थी अब उतनी नहीं है, जितने मिनट मेरे को बोलते हुए इतने मिनट जन्म जीवन के खर्च हो गए, उम्र के खर्च हो गए, मौत नजीक आ गई है, आप चेत करें चाहे न करें, हिसाब करो आप। ऐसे मौत प्रति क्षण नजीक आ रही है, निश्चिंत बैठ रहे होश ही नहीं। बलि पुत्र जैसे बताया है कि जैसे बलि चढ़ाने वाले बकरे को ले जाते हैं, वो तेरे खाता है, कहां तक खाएगा, अभी सिर कटने वाला है। ऐसे तुम बंदो जाने, धन करूं करूं गुमान, साई हाथ कतर नहीं रखेगा हनुमान, मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, और खत्म हो जाएगा, राम नाम सब बोल जाएगी, मुकदमा बाकी रहेगा, आदमी है कहते वो तो फौत खेल गए, खत्म। ये सब का माथुरा रह जाएगा, पूरा कभी नहीं होगा, पूरा हो जाएगा तो क्या फायदा निकलेगा, आपको क्या मिला? आप तो निरंतर मौत की तरफ जा रहे, एक क्षण भी मौत की तरफ जाने से आप रुकते नहीं हो, प्रवाह जा रहा है मौत की तरफ निरंतर। बताओ आप हिसाब कर, बताओ मरने की तरफ जा रहे हैं, बैठे यहीं करते, यहाँ ऐसा करेंगे, ऐसा मकान बनाएंगे, सीमेंट का बढ़ाएंगे, लोहा देकर बढ़ाएंगे, रहेगा जाने पीढ़ियां तक, तो आप तो मरोगे तो पीढ़ियां होगी, आपके कम क्या है? अगर भजन स्मरण करोगे ठीक है, ऐसी दिशा में चेत करो, सावधान हो जाओ। हमारे संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, चेता रहे हैं कृपा करके, होश में आओ सज्जनो, होश में आओ, तो सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ। अरे उपकार, तन कर मन कर वतन कर दे तन का वो दुख, किसी को दुख नहीं दूंगा तो आपकी पूंजी हो जाएगी। रुपया नहीं कमाने होगा अलग नहीं, अरे आप पाप छोड़ दो तो आपको पुण्य हो जाएगा। तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, किसी को दुख नहीं देता तो इतना पवित्र हो जाता है, तुलसी पातक जड़त है देख तो उसके मुख ऐसे का मुख देखने से पाप दूर होता है, इतना पुण्यात्मा हो जाता है, किसी को दुख ना दे। इसमें क्या आपको जोर आता है, क्या खर्चा होता है, क्या पसीना आता है, इसमें किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को ठगेंगे नहीं, किसी को धोखा नहीं देंगे। अगर ऐसे विचार रखो आपके धन की कमी रहेगी नहीं, मिल रहा है उतना ही मिल रहा है, धोखा दे दे, दिवाली हो गए बहुत से वनवास में कोल किराते में बात है कि पाप कर दिशिवासर जाई नहीं कटी पट नहीं पेट आगाई। पाप रात दिन करते हैं, पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता, लज्जा निभाने कटी पट लज्जा निभाने के लिए कपड़ा नहीं पूरा तो पूरा मिलता, पाप से धन मिल जा रहा। बहम आपको पड़ेगा झूठ के उठे धन मिल गया, धन उतना ही मिलेगा। आप मील भर पानी में लोटा डाल करके और समुद्र से निकालो, उसमें लोटा उतना ही पानी आएगा जितना है, वो ज्यादा आ जाएगा, आपको भाग्य अनुसार मिलेगा। कभी झूठ को बने मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो ठहरेगा नहीं, और ठहरेगा तो आपके कमाएगा नहीं, कमाओ लोग तो खाएंगे दूसरे माध्य भाई, आप काम में नहीं ले सकोगे, ये सब छोड़कर मरोगे, जिन पाप करके कमाया है वो बड़ा धन मिलेगा नहीं, मिलेगा तो आपके काम आएगा नहीं, वो ठहरेगा नहीं, अगर आप चले जाओगे जब सोचो तो अपना नुकसान और नफे के विचार की तो ध्यान दो। ये तो इस बार भी कृपा करो कृपानाथ, आप कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। ये परिवार नियोजन आपको देखता है कहते हैं कि अन्न कहाँ से मिलेगा, विचार करते हो जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा होती है, तो मनुष्य ज्यादा होगा अन्न कम कम मिलेगा, कि भगवान की तो अंधेरा है, ये मनुष्य की बात है ही नहीं, ये तो भगवान के हाथ की बात है। ज्यादा बढ़ जाती महामारी हो जाती है, भूकंप हो जाता है, तरह तरह का झगड़ा दुराई झगड़ा हो जाता है, आप सब मर जाते हैं, महामारी आती प्लेग आती आती है, वो सिर्फ ठीक करते रहेंगे, आप चिंता करें क्या खाएंगे। मैं कहता हूँ कि आप परिवार निवेदन के हिंदुओं को नष्ट कर दोगे, खेती कौन करेगा, हम दो और हमारे दो, हम दो एक और हमारे एक, तो खत्म हो जाए, खेती कौन करेगा, अरे खेती में क्या हो, अन्न पैदा कैसे होगा, अन्न पैदा खाओगे क्या। आजकल मैंने देखा है खेती कम हो रही है, दूसरी बात क्या कि पानी भी जा रहा है, कुओं में जगह जगह बोरिंग कराते पानी नीचे चलेगा, नीचे चला गया, बांध जितने बंधे हुए हैं बड़े बड़े बांध है जिसमें पानी भरा हुआ है, उनमें रेती भर रही है, रेती भरते भरते बांधों में रेती भर जाएगी, और कुएं का पानी नीचे चला जाए, बोरिंग करते करते पानी मिलना मुश्किल है, ये पाप का फल होगा। आप कहते तो अन्न कैसे मिलेगा ज्यादा को, कहते इस बात पर नियोजन करो। अब कुत्ता ने लगाया, कुत्तों का एजेंट लगाया है, अभी जयपुर में कुत्तों पर प्रयोग किया है, पुष्णा लगाइए उनकी संतान नहीं हो, नाश करने के लिए, तो नाश करने के लिए उद्योग हो रहा है, आप चेत नहीं करते हो। कुत्तों का नाश करने के लिए इसलो 500 कितने कुत्तों को किया है, मनुष्य कर रहे हैं, अरे आप राजी हो रहे हो, घर का घर चल रहा है, राजी हो रहे हैं। पंगले बहुत से पागल आदमी थे, राजा ने बड़ा मकान बना रखा था, पहले काठ के घर बना हुआ था, तो उस देने से कोई भी रात्रि प्रकाश नहीं करते थे, पागल है, एक किसी देर से आग लगा दी, आग लगाई लगने का मकान, वही राजी आज प्रकाश हो गया, दिखा प्रकाश हो गया, वो प्रकाश प्रकाश में वो दियाली आई, दियाली होली आ गई, सबका खत्म, सब की सुखद हो गई, मर गए सब, ऐसी दशा है, दियाली खेल रहे हो, हम दियाली आई है, दियाली आई है, दियाली नहीं होली है, डाकिया और मरना दोनों साथ ही हो जाएगा, एक साथ ही, ऐसे ऐसे अन्याय कर रहे हो, कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा संसार को बचाओ। ये माया में बंद कर हम कहाँ जन्मेंगे, साधु कौन होगा, आप दो एक एक साधु कौन होगा, कौन मेहनत करेगा, क्यों जाएगा, यार भगत कहाँ है। मैं गांव की बात सुनी है, वो दाना कहता था जोधपुर वाला, कहता था कि गांव में गए बूढ़ा बूढ़ी बैठे, दो छोरा थे मर गए, अब पानी पाने वाला नहीं है, मौत की तो आपने बंद करी नहीं, जन्म आपने बंद कर दिया, जरा सोचो तो सही, आप क्या दशा होगी, पानी कौन पिलाएगा। हम दक्षिण में गए तो मेरा दो छोरा थे, एक को तो पागल कुत्ता कहा गया, आप कृपा करो ये नहीं मरे, हम कृपा तुम्हारे घर में खान वो तो कर दी बंद, मेरे से कहते कृपा करो, दशा क्या होगी सोचो तो सही, जरा करोड़ों आदमी खाता पड़ गया है, करोड़ों घर उधर बढ़ गया है। कौरव और पांडवों के युद्ध हुआ तो नौ नौ अक्षौणी सेना थी, एक तो कृष्ण भगवान की सेना, एक शल्य की, दो सेना दुर्योधन ने अपने पक्ष में कर ली, तो दो अक्षौणी गई तो उनकी तो 11 इनकी साथ, ऐसे आप में से शंका घटेगी उधर बढ़ जाएगी हत्या करने वालों की, दूना घाटा होगा, दूना दो अक्षौणी गए थे, 4 अक्षौणी बढ़ गई, 7 अक्षौणी 11 अक्षौणी, छात्रों से ग्रह चार हुए हैं, चार वे चार गुणी बढ़ेगी बढ़ेगा। कैसा क्या होगी आप जरा सोचो तो सही, पर सुनते ही नहीं। मेरी बात सुन के कोई कोई कहते हैं कि स्वामी जी को पता नहीं है, ये जानते नहीं है क्यों बाल बच्चे हैं, नहीं पालन करना, नहीं पढ़ाना, उनको ब्याह करना, कितना काम करना पड़ता है, हमारी वैसे मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत पर भी कितना दिन ठहरोगे, मुसलमानों ने सलाह कर ली है ये तो मरने वाले इनका धन आप हाथ लगेगा, ऐसे वो बात करते हैं। मैंने सुना है कहा से क्या मर जाएंगे, बड़े बड़े धनी आदमी होंगे कम हो गए, धनी आदमी ज्यादा करा देगा ऑपरेशन, क्यों बनेंगे वो धन हमारे ही हाथ आएगा, किसके हाथ करेगा, ये तो सब मर जाएंगे। ऐसा लोग दिवाली मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, यार आप कितने कितने बेहोश हो रहे हो। इस बात से ऐसा अन्याय मत करो, कृपा करो, कृपानाथ। देश की वर्तमान दशा का परिणाम एक पुस्तक लिखा मैंने, यहाँ है कि नहीं मिलती पता नहीं है, वो पढ़ो। एक कृष्ण में कैसे रहे, थोड़े दिनों में लाखों की संख्या बढ़ गई है, इतनी वो छप गई है, लोगों ने इतना पसंद किया है कृष्ण कैसे रहे, बहुत पसंद किया लोगों ने। ऐसी पुस्तकें वो देखो, पढ़ो, सोचो तो सही क्या कर रहे हो आप। मातृशक्ति का घोर अपमान एक पुस्तक सब है, महापाप से बचो एक छोटी पुस्तक पढ़ती है, क्योंकि आप सोचो देखो पढ़ो, पर पढ़ते ही नहीं। सरकारी एक अफसर खदान का जो खान होती है, वो महेश्वर है, उसने लिखा है कि आप बात लिखी बड़ोबर सच्ची है एकदम सच्ची, जो पढ़ेगा तो होश होगा। अब गुजराती सज्जन आए एक जोधा थे, वो कह रहे थे कि मैंने वो पुस्तक दिखाई जो पहले तो कह के मैं पढ़ने को तो नहीं हूँ, सुनाई तो कहते तुम सुनाओ, तो सुनने के लिए स्वीकार किया। तो जितने कटिंग थी उनके पास, राजेंद्र के पास, उनकी फोटो कॉपी बना दी कि मैं दिखाऊंगा। अब देख रहे तो उन्हें सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, बात नहीं करते। मैं गया हूँ आपके भैरव सिंह जी के पास में, मैं क्या पूछो, देखो तो सही गर्भपात से महापाप क्यों इतना एक पन्ना छपा हुआ था, वो देख भाई देखाने के ऊपर यही गर्भपात छोड़ दी, क्योंकि गर्भपात करने में नसबंदी करने में इनको इनाम मिला है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, तब इनाम भूखे कुछ पढ़ते ही नहीं। अरे पढ़ तो लो एक बार, राज्य करते हुए पढ़ना तो चाहिए ना। अरे हमारे शत्रु क्या है, बैरी कौन है, मित्र कौन है, पढ़कर देखो, पढ़ते नहीं। मेरी बुद्धि की बात बताता हूँ, अभी चर्जयपुर की बात, सोचते ही नहीं, एक तरफ जा रहे हैं। अरे आप नहीं सोचते, पागल हो रहे हो, एकदम राजी हो रहे हो मन में, घर तो जल गया है कि प्रकाश हो रहा है, प्रकाश प्रकाश बंद हो जाएगा सर्वथा। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है कि भगवान के भजन में लगो, बड़े बूढ़े घर में उनकी सेवा करो। आज वृद्धों की सेवा नहीं करते हैं, बूढ़ी दादी सास दादस है उनका आदर नहीं करती है, ये स्वागत परिवार में स्वागत है, ये कितना दिन ठहरेगा। माइतों की सेवा करो, सास का आदर करो, आपको जो सौभाग्य है सुहाग है इस बूढ़ी माँ का फल है जिसे आपको सुहाग मिला है, कहाँ से आया है, बूढ़ी माँ से आया है, उसकी सेवा करो, आपस में खटपट मत करो, बड़े बूढ़ों का आदर करो। आप भी अपने संतान से सुख चाहते हो तो अपने माँ बाप की सेवा करो, आपके लड़के भी सेवा करेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो आप लड़कों से सेवा चाहते हो, हमारे पुत्र हमारी सेवा करेंगे, कैसे करेंगे, आपने रीति ऐसी दुख देने की तो दुख देने वाले भी जन्मेंगे, ऐसे इनके कुछ मिलेगा, ऐसी दशा होगी। इस बात के घर में रहो, प्रेम करो, आपस में एक एक सुख पहुंचाओ, सेवा करो, जिससे आप भी सुखी हो जाओ, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। मौका है अभी, मनुष्य जन्म की मौज है, मनुष्य जन्म मिल गया है और ये चला जाएगा, क्या दशा होगी। तो इस बात से थोड़ा सा विचार करो, होश में आ जाओ, होश में, होश में कहने की बात कौन कहेगा, धन की बात कहेगा, लूटने की बात कहेगा, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। धन देने ये देखो आपको उठल से धन ले लेंगे, मैं तुम्हारा कल्याण है वो कौन कहेगा। मैंने देखा मरती हुई एक स्त्री कलकत्ते में जब मर रही है, अरे नाम सुनाओ भगवान का नाम सुनाओ, उसने आया बोला वैद को बुला इनको डॉक्टर को, डॉक्टर क्या हल्ला कर रहे हो, ये हल्ला हल्ला कर रहे हो, नाम सुनाते भगवान का, बंद कर दिया दवाई, तीन बजे होगी मर गई। मेरे असर पड़ा कि कितना ही काम हो, जी जाए भले मदिरा पिए जाए, किसी पाप हो जाए, चाहे नरकों में जाए, जी जाए तो हमारे काम आ जाए। कितना स्वार्थ बना हुआ ससुर बहू का, तो बाप की तरह ही है वो, तो उसके ये बात नहीं कि नरकों में नहीं जाओ, जी जाए तो काम आ जाए, ना कहे भाई मत फिलाओ मरने वाली है सारी। गोपाल नरका हो गया, गोपालिया मर गई मेरे सामने, ये बात मरे उस समय पास में नहीं था, मैं उस पास गया हूं, देखा ऐसा संसार स्वार्थी है। धनवंती रे कांटो भागो सार करे सब सोई, निर्धनियो डूंगर से उड़ गयो सबर दे रहे को, कोई धनवान रहो या धनवान, हेलो मिलो चलो मिलो टके वाले आ गए, हाथा टका हाय टका हाय टका वो टका टका, अकल का हो गया पागल हो गया सफा टका, क्या काम आवेगा पाप है, बढ़िया काम आवेगा आपके, बढ़िया लड़कों में जाना पड़ेगा, इस वास्ते कृपा करो आप अन्याय मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, दुनिया गिर गई है इस परिवार नियोजन के कारण से, व्यभिचार विधवाओं में कुमारियों में विधवार हो गया है, क्यों निशंक हो गई गोली खा लेंगे। एक स्वागत लड़की मेरे सामने कहा, मेरे को शर्म आई, कहती मैं तो गोली खा लेती हूँ, कैसी निर्णय है कैसी दशा हुई है, मैं उसके बाप दादा के समाज के सामने बात कह रही, सॉरी कितनी निर्लज्जता है, ऐसा चरित्र नष्ट हो रहा है। अंग्रेजी में कहावत मैं न जानता नहीं सुनी है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो अकाल गया, और चरित्र गया तो सब भ्रष्ट हो गया, तो चरित्र नष्ट हो रहा है, दशा नहीं मानते होते हो आपका चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, कितना अनाचार कितना अत्याचार हो रहा है, किसी को एड बीमारी फैल रही है और इसी कारण से ज्यादा फैलती है, हो रही है सरू दवाई अभी तक निकली नहीं है, लोग उद्योग में है दवाई दे नहीं है, मरेगा ही हो तो फिर क्या दशा होगी, आप तो कोई जन्म नहीं दो, बीमारी आ गई ऐसी जो बच नहीं सकते वो आप से मरेगी, अरे आप फिर मार दो और फिर जन्म मत दो तो क्या दशा होगी। इस बात की कृपा करो कृपानाथ, भगवान के भजन में लगो या दूसरों की सहायता करो, गरीब है आरक्षित है अपाहिज है अंगहीन है अंधा है गुंजा है ऐसे मोह है नहीं कर सकते कुछ भी, ऐसे उनकी सेवा करो, ऐसे निज वर्ण में कोई बेचारे बड़े बेचारे पास आटा नहीं रोटी नहीं है, ऐसे ऐसी दशा में है उनके घर में अन्न पहुंचाओ, चुपचाप अन्न पहुंचाओ, सेवा करो कपड़ा पहुंचाओ, जैसे उनकी सेवा बने तो गरीबों की और पूज्य दो की सेवा होती, एक तो अभावग्रस्तों की एक जो अपने पूजनीय माँ बाप दादा दादी है उनकी दो की सेवा करो तो आप निहाल हो जाओगे, अगर नहीं तो ये धनवन यही रहेगा और धक्के खा जाओगे नरकों में पड़ोगे, अगर झूठ मिलेगी तो ये अंधा गुंधा ऐसी मिलेगी जो छाप और बिच्छू ऐसे पड़ोगे जिन दस दुर्दशा होगी, इस बार से आप लोग उसके आएगा सावधान हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। दो बात, एक भगवान का भजन करना, एक उपकार करना, दीन दुखियों की सेवा करना, आपके पास भगवान ने धन दिया तो धन से करो, विद्या दी तो विद्या से करो, योग्यता दी योग्य करो, वकालत करे वकील बने तो वकालत कर करो, जो आपके ढूंढर है उसके द्वारा दूसरों का हित करो, ते प्राप्त मंत्री माँ में व सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते होते हैं परमात्मा प्राप्त होते हैं, पर हित बस दिन के मन माही तेन का दुर्लभ कसुना ही, ऐसा परहित करने में लगो सज्जनों और भगवान में याद करो, सद्बुद्धि पैदा हो, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ो आपको ज्ञान होगा, सस्ते दामों में गीता प्रेस पुस्तकों दे रही है, बड़ी बड़ी पुस्तकें 500-700 रुपया रह गए जो 80 रुपया में दे रहे हैं, ऐसा सस्ता मिले सहायता पढ़ो तो सही, पढ़ के भी देखो होश आ जाए, पढ़ने वालों ने कहा है मेरे पास पत्र आए हैं, दूसरों के पास पत्र आए हैं और क्या ये बहुत ही अच्छी है बात, ऐसा से दवा मिलती है, इस वास्ते पुस्तकें पढ़ो, सत्संग करो, सद्विचार करो, कीर्तन करो, भगवान नाम जप करो, आपस में मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करो, मोहल्ले मोहल्ले में घर घर में भगवान के नाम जपने से महामारी नहीं आती, प्लेग आदि ये बड़े भारी भयंकर बीमारियां नहीं आती, घर पे कड़े मिट जाती है, शांति हो जाती है। एक गाँव में हमने चातुर्मास किया, कहते हमारे गाँव की मथानी की बात है, हमारे घरों की कड़ा मिट, चातुर्मास रहे 2 महीना जिसमें लोग कहते हैं घरों में कड़े मिट गई, लड़ाई मिट गई, जीती हुई बात कहते हैं। तो सत्संग करो, सदविचार करो, सतपुरुषों का संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, आप घरों में कड़े मिट जाए, लड़ाई मिट जाए, अब दुख तो दुदक नहीं है, लड़ाई छेड़ दी, नया दुख क्यों छेड़ो भाई। अन्न का दुख है, जल का दुख है, रहने का दुख है, तेरा फिर लड़ाई शुरू कर दी, क्या दुख कम है? इतनी तृप्ति नहीं हुई आपकी? इस बात ये सब पिटेगा अच्छा संकल्प से, सद्बुद्धि आवेगी, नहीं दुर्बुद्धि सब जगह मिलेगी। सद्बुद्धि कौन देगा, क्यों देगा? आप नरकों में जाओ, किसके पीड़ है, किसके दुख होगा? ये तो नहीं दुख उपकार सुर नर मुन सब के ये रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक के बिना हेतु हित करने वाले, उनकी बात सुनो। हितेशों की बात नहीं सुनता, उसी दुर्दशा होती है। भगवान मौका देते हैं अच्छा काम करने के लिए और अकल देते हैं, वो भी नहीं करते, तिरस्कार करते हो, तो फिर वैसा मौका मिलेगा नहीं आपको। जो अन्न का नाश करता है उसको अन्न नहीं मिलेगा, पानी का नाश करता है पानी नहीं मिलेगा, संत महात्माओं को निरात्मा करता है संत महात्मा नहीं मिलेंगे। अच्छा नौकर है तिरस्कार करता है, उस मालिक को नौकर नहीं मिलेगा, और अच्छा मालिक है और वो नौकर उसे तिरस्कार करता है तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। जो शरीर है अच्छा काम नहीं करता फिर शरीर नहीं मिलेगा। आप बच्चों को लड्डू देते हो और पेशाबी नाली में फेंक दो, उसको लड्डू दोगे, थप्पड़ दोगे उन्हें, ऐसी चीज को खबर करता, तो ये अच्छी चीजें मिलेगी नहीं। जो मिली है उसके द्वारा दोनों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हित करो, तो सब आपका भला हो जाएगा। इसमें सीधी बात है, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सुख पहुंचाओ औरों को, घरों में बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनकी राजी लो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, बूढ़ों के आशीर्वाद से बहुत लाभ होगा, उस आशीर्वाद सुते होगा, उनकी सेवा करोगे तो शायद बढ़ेगा। बूढ़ी बूढ़ी माइयां देखी मैंने, तुम्हारे तो बेटा बहू को माता कौशल्या और सुने ना जी चित्रकूट में मिलती है, छत सत वधु शरीर शरी वारी, मारे तो बेटा बहु गंगा जल है, लुगाई को बातें है अब करते हो, छत सत वधु देव शरी वारी, गंगा जल हो जाए कितने राजी हो जाए भाई। अरे आपको क्या बिगड़ है, सेवा करो तो आपका बिगड़ता क्या है? सेवा नहीं तुरस्कार, तुरस्कार करो तो क्या लाभ हो जाएगा, क्या धन अधिक हो जाएगा, चीज है वो अधिक क्या फायदा हो जाएगा? सेवा करो तो न्याय हो जाओगे, इस वास्ते सेवा करो, भाइयों से करे मैंने नहीं करा, पाप मत करो, अन्याय मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, और ये लाय लग रही है हिंदू इसको बुझाओ खत्म हो जाएगा। गौआ 36,000 काश का कारखाना है, गायों के काटने का 36,000, 10,000 तो है, 10 तो ऐसे है जो वैष्णव के द्वारा गाय का आधा का लटका दे पिछड़े पग लटका दे, जो खून गिरता रहे मरे नहीं, मर जाए तो खून का पानी हो जाता है, आधी घटी लट देती भाभी खून लेते रहते हैं लोग, खून निकल मत तो उसको मारते हैं, ऐसी दुर्दशा गायों को मार रहे हैं, ऐसी दुर्दशा मनुष्यों को। दो ही नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो चीतों को मार देना, एक पैदा नहीं होने देना, और उपाय बताओ आप क्या है? नाश का उपाय तीसरा कोई बताओ? एक पैदा नहीं होने देना मार देना, एक मेरे जीतों को मार देना, ये दो काम हो रहे हैं आजकल सरकार के। आप चेत करो, होश में आओ, भगवान के भजन में लगो, सबसे हृदय से उपकार करो, सेवा करो, तो आपका तो कल्याण हो जाए। दुनिया चाहे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार, तेरे भावे जो करो तू गलत तुम जाओ। उचित तो ये है कि अपने भाइयों के बंधुओं को इन बहनों माताओं को चाहिए कि ऐसे पाप से रोके कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, ये ऑपरेशन नहीं कराना है, नसबंदी नहीं कराना है, आप लोग ऐसे करो, पर क्या करे सुनते ही नहीं। हिंदू समाज की संस्था बनी हुई उसमें ये बात नहीं करते, क्या हिंदुओं की रक्षा करते हो, हिंदू नष्ट हो रहा है नहीं करते। मैंने कहा तो उन्होंने सोच हुआ उनके विचार में, ऐसे ऐसी बात कौन कहता है, कौन सुनाता है, कैसे करता है, पता ही नहीं रहता, होश ही नहीं आता। तो इस बात पे आप लोग कृपा करो, अपना समय भगवान में लगाओ, या दूसरा हित करो, अहित मत करो, नाश मत करो, जन्म नहीं लेना देना, इतना मनुष्य जन्म दुर्लभ उसको लेना ही नहीं देना, मनुष्य आगे आवे ही नहीं, कितना पाप कर रहे हो, कितना अज्ञान कर रहे हो, इस समान पाप को जो है नहीं, इतना बड़ा भयंकर पाप है, ब्रह्म कैसे दुगुना पाप, ऐसा मत करो, और भगवान का भजन करो, याद करो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो। अभी सत्संग होने वाला है, हम शीघ्र जाने वाले हैं, आधे बैशाख की कृष्ण पक्ष की एकादशी तक पहुंचने का विचार है भाई, पता है नहीं शहीदों का क्या भरोसा है, शहीदों कुछ भरोसा नहीं है, विश्वास कहा पल आबत ही रह जाते बहिस्तर भी विश्वास है, विश्वास का परिवर्तन नहीं, बाहर जाने वाला विश्वास का भरोसा पीछे आएगा नहीं आएगा तो खत्म हो गए, बाहर जाने वाला भाई उठ गए तो इस बात के कुछ कर दो, सत्संग करो, हरिद्वार जाने वाले वहां ऋषि स्वर्गाश्रम आओ सत्संग करो, होश होगा कुछ फायदा होगा, शांति मिलेगी, अशांति दूर हो जाएगी, जिन्होंने सत्संग किया है वे कहते हैं कि शांति मिली है तो आपको मिले हमारों को मिलेगी सबको मिलेगी। नारायण नारायण नारायण नारायण।